Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Μπαίνω όντως με Moonwalk αυτή τη στιγμή. Καλά το καταλάβατε. Καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Το Moonwalk είναι... Άσε μας ρε Θάνο, τι είναι το Moonwalk όχι, τώρα. Όχι, ξέρω τι είναι το Moonwalk, αλλά δεν είναι γι' αυτό τραγούδι. Είναι γενικά... Περισσότερο στο beat it, ας πούμε, δεν είναι. Από εκείνο το βίντεο κλιπ ήταν, αλλά ήταν ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Ναι. Εδώ είναι που με ρωτάς. Τον έχεις γνωρίσει από κοντά, είναι της γενιάς σου. Από κοντά, εντάξει, θα ήταν λίγο περίεργο. Εντάξει, έχω γνωριμίες απρόβλεπτες γενικά. Ναι, έχω ένα φίλο που είναι ο Μάικλ Τζάκσον. Έχω γνωρίσει τον Ανδρέα Λοβέρδο, πάνε όλα μαζί, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τώρα για τότε που έφτιαξα το Facebook, αλλά τέλος πάντων. Γεια σας, καλησπέρα, καλή διασκέδαση σε όλους. Θα ξεκινήσουμε με μια απόπειρα τηλεφωνικής επικοινωνίας με Βενεζουέλα, όπου έχουμε φυτέψει πράκτορες του The Press Project και θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε μαζί τους. Όπως καταλαβαίνετε, όλες οι προοπτικές είναι εναντίον μας. Κοινωνικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές, αλλά εμείς θα το προσπαθήσουμε. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την αγαπητή συνάδελφο Λαυρίνη Θωμά. Τι κάνετε, κύριε Πουλή? Είχα μια αγωνία μέχρι να μιλήσει. Ναι, είναι το... και χθες τα ίδια. Έχει γεμίσει το καράκα σε τις γραφές που... Έχω βγει με το σπρέι. Ξαναπες το, έχει γεμίσει το καράκας με επιγραφές που τι λένε? Που λείπεις. Που λείπεις. Λογικό, έχουμε πολλούς στο καράκας. Που είναι λείπεις. Αλήθεια. Που ναι. Λείπεις. Ναι, ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι στο καράκας έχω πολύ πέρασει. Δεν έχω σε πολλά μέρη του πλανήτη, αλλά καράκας σκίζω. Λαμπρινή, πες μας τι κάνετε. Διάβαζα το πολύ πολύ ωραίο κείμενο που μας είμαστε που μας καλά, έγραψες. Έχουμε... Ναι, ανεβάσαμε το πρώτο, ανεβάσαμε και φωτογραφίες και του Νίκου και του Αλέξανδρου, περισσότερες του Αλέξανδρου. Ο Νίκος δουλεύει, έχει τελειώσει το βίντεο. Το πρόβλημά μας ότι το ίντερνετ είναι αργό και είναι δύσκολο να ανέβει, αλλά ελπίζουμε ότι μέσα στη μέρα θα έχει γίνει. Λαμπρινή, μήπως ασχολείστε... Ίσως και μέσα στην ώρα, μια μισή ώρα. Μήπως καλοπερνάτε υπερβολικά αντί να δουλεύετε εκεί που σας έχουμε στείλει? Δεν απαντάει, μάλλον κοιτάει. Μήπως λέω καλοπερνάτε υπερβολικά εκεί που σας έχουμε στείλει αντί να δουλεύετε και γι' αυτό καθυστερεί το βίντεο? Ξέρεις, εν τω μεταξύ, κάνει να πω και ένα. Σήμερα ήταν η μέρα που έπρεπε να βγούμε για ψώνια. Δεν θα προλάβουμε. Έρχονται τα ρεπορτάζ και έρχονται οι επαφές και οι άνθρωποι είναι τόσο δεκτικοί και τόσο θετικοί που θα γίνουν συνεντεύξεις με ανθρώπους που δεν το περίμενα. Χθες επικοινώνησε μαζί μας η Υφυπουργός Πολιτισμού. Γιατί ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Κάτι συμβαίνει όταν λες τη λέξη Ελλάδα. Δεν το ξέρουν το Μητσοτάκη. Ξέρουν τους ανθρώπους. Περιμένω να δω τι άλλο θα βγάλουμε. Σήμερα θα πάμε στα Μπάριο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε... Ξέρετε ότι είναι οι άδειες γειτονιές. Είναι εκεί που είναι οι φτωχοί άνθρωποι. Ναι, να προσέχετε. Όπου ενεργοποιούνται οι γιατροί της Κούβας. Μάλιστα. Προσέχουμε, δεν παθαίνουν. Όποιος λέει την αλήθεια, είπαμε, έχει το Θεό βοήθεια. Ναι, εκεί να ποντάρει, Λαμπρινή, και θα είμαι ίσως. Λοιπόν, είναι ένας πολύ ζεστός λαός, πολύ γλυκός λαός, είναι άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενέστατοι, παρότι δεν έχουν τουρισμό, ίσως και γι' αυτό, δεν είναι χαλασμένοι, θέλω να πω. Είναι πολύ ειλικρινές αυτό που βλέπεις. Από τον ιδιοκτήτη μας, έλεγε κάποιος από τους, έγραψε κάποιος στα σχόλια να βρούμε έναν αντιφρονούντα, τον έχουμε ήδη, μένουμε στο σπίτι του μάλλον. Μας νοικιάζει το Airbnb δηλαδή. Είναι αντιπολίτευση, όχι αντιφρονών, ας το πω έτσι. Και επίσης βλέπουμε ότι ο κόσμος μιλάει στον δρόμο. Δεν έχεις πρόβλημα να μιλήσεις με τους ανθρώπους. Και πάρα πολλά μουράλ. Θα γίνει θέμα αυτό. Η τέχνη είναι παντού, μέσα σε αυτά τα γκρίζα κτίρια. Μέσα σε αυτή την 70's αρχιτεκτονική και 60's των δικτατόρων και των μεγαλοπιασμένων με την Αμερική, παίρνει το χρώμα και η ποίηση με έναν τρόπο απρόσμενο. Είναι μια λαϊκή ομορφιά αυτό το πράγμα. Συγκινητική λαϊκή ομορφιά, θα το πω. Βεβαίως κουραζόμαστε λίγο, αλλά ή σας το πουλάμε, αποφάσισε τι θες. Αλλά νομίζω θέλω ότι θα γίνει καλή δουλειά. Εγώ θέλω να δηλώνετε πολύ κουρασμένοι και πιεσμένοι στη δουλειά. Υπάρχει, στο συνέδριο θα γίνουν κάποιες τράπεζες. Ίσως μοιραστούμε για να τις παρακολουθήσουμε όλες, να ξέρετε. Τι συνέδριο δηλαδή, θα γίνει, ξαναπες το αυτό. Έχει τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, βρε. Από το επαναστατικό κίνημα, το γενικό ζήτημα στη Λατινική Αμερική. Αυτό που ξέραμε. Ξέρεις, όλα αυτά τα θέματα. Και μάλλον θα μοιραστούμε, όπως το βλέπω. Σήμερα θα συζητήσουμε με τα παιδιά και αυτό το πρόγραμμα. Είμαστε καλά. Κάνουμε δουλειά. Είμαστε περήφανοι για το πρες. Δεν μας πιστεύουν όπου το λέμε τι είναι το πρες. Δεν το πιστεύουν αυτό το πράγμα. Εδώ δεν το πιστεύουμε εμείς, Λαβρινή, ότι γίνεται αυτό. Θα το πιστέψουν τώρα οι άλλοι στην άλλη άκρη του κόσμου. Αυτό. Είναι τόση ομορφιά και η συγκίνησή τους. Χθες ένας άνθρωπος, όταν του το είπα, τι ακριβώς συμβαίνει, τα ισπανικά μου βελτιώνονται διαρκώς, μου απάντησε με δύο λέξεις. Mucho amor. Και αυτές οι λέξεις δεν θέλουν μετάφραση. Σας αγαπάμε για αυτό το πράγμα, για το ότι κάποιοι άνθρωποι έρχονται από μακριά για μας. Λαμπρινή, πες δεν μας λίγο. Δεν το έγραψα, αλλά πραγματικά με συγκίνησε. Πες μας λίγο και για αυτά που έγραψες το πρώτο, γιατί ήταν πολλά και ήταν μια αποτύπωση της κατάστασης που ο καθένας μπορεί να κρατήσει αυτό που θέλει και να έχει μια εικόνα. Ας πούμε, υπάρχει το ζήτημα με το νερό, με τα λίτρα που βάζεις από τη μία, υπάρχει το ζήτημα με τα μαγαζιά την άλλη. Και τα φάρμακα. Ναι. Το πρώτο μήνυμα που έλαβα σήμερα 7.30 το πρωί από τον ιδιοκτήτη ήταν ότι σήμερα έχουμε νερό από το δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύει το Ίδρυμα Ίδρευσης, το σύστημα ίδρευσης. Και δεν χρειάζεται να γεμίζουμε, να κλείνουμε μάλλον μόλις γεμίσει τα 590 λίτρα το ειδικό δοχείο που έχουμε εδώ στην κουζίνα για το νερό μας. Mm-hmm. Όταν δεν υπάρχει νερό από το δρόμο, όταν δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό, έχουμε 330 λίτρα την ημέρα ο καθένας για όλα. Είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που έχουν. Με τη βροχή να πέφτει, βέβαια τη μαζεύουν και είναι νερό που δεν πίνεται, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Για όλα τα άλλα. Δεν πίνεται από εμάς. Οι ντόπιοι το βράζουν και το πίνουν, έτσι. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτά τα δοχεία, οι δεξαμενές για το νερό είναι σε όλα τα κτίρια. Είτε είναι πλούσιοι, είτε είναι φτωχοί. Είναι συγκεκριμένο πρόβλημα. Από την άλλη, βλέπεις ότι το έχουν συνηθίσει και το συνηθίσεις και εσύ. Δηλαδή, το πρωί έκανα λάθος χτες, το απόγευμα ήξερα πια όλη τη διαδικασία, τι πρέπει να κάνω. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Το μαθαίνεις. Και από μια άποψη, ίσως να είναι και καλό για το περιβάλλον. Αν το σκεφτείς. Ότι καταλαβαίνεις, πρώτη φορά κατάλαβα τι νερό ξοδεύω. Το δεύτερο είναι η βενζίνη, που επειδή το πετρέλαιο είναι εθνικό προϊόν, είναι δωρεάν για όλους. Αν πάνε να στείλουν στα βενζινάδικα τα δωρεάν, και πολύ μεγάλες ουρές. Ή 5 cents το λίτρο, άμα πας εκεί που πουλάνε. Που πάνε μόνο οι τουρίστες, λογικά, και οι πλούσιοι. Φαγητό υπάρχει. Υπάρχουν μπακάλικα παντού. Τα βασικά είδη όλα. Δηλαδή αλεύρι, αυτό που κάνουν από καλαμπόκι εδώ. Φρούτα. Χαρτί υγείας, βεβαίως. Το βασικό ερώτημα κάθε μέρα. Σήμερα έχουνε, σήμερα έχουνε. Τέλει πράγματα. Ναι, υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν επίσης όλα τα απαραίτητα για να αντιμετωπίσει την πανδημία, τα οποία, επειδή τα φαρμακεία εδώ είναι δημοτικά, δίνονται στους ανθρώπους έτσι. Δεν πληρώνει κανείς για αυτά. Και επίσης η πόλη είναι πεντακάθαρη, αστράφτη. Θα το δουν, να προσέξουν το βίντεο, να δουν και τις φωτογραφίες. Πάθαμε πλάκα. Να έρθει ο δήμαρχος της Αθήνας εδώ να μάθει πως κρατάς μια πόλη καθαρή. Στείλτε τον. Ευχαρίστως, όταν γυρίσεις. Εγώ με αυτά που διαβάζεις για τη Βενεζουέλα, ότι είναι κάτι δυστυχισμένη. Έλα. Όχι, λέω μια ανταλλαγή. Όταν γυρίσετε, εγώ δεν έχω θέμα με την πρότασή σου να τον στείλουμε. Είμαι μέσα. Ωραία, αυτό. Να κάνω μια ανταλλαγή. Λοιπόν, η εικόνα που έχουμε είναι κάτι δυστυχισμένοι άνθρωποι που ξέρω εγώ και τι κάνουν για να περνάνε. Οι άνθρωποι ήταν χτες έξω, όχι σε πλούσιες γειτονιές. Έτσι. Να τους διοργανώνουν τα μπάριο, τα οποία, ή μάλλον όχι, οι κομμούνες της γειτονιάς, οι οποίες έχουν κάτι υπέροχα ονόματα, του Παμάρος, του Γεβάρα, τέτοια λέγονται. Δραστηριότητες. Έχουμε βάλει φωτογραφίες από μαθήματα γιόγκα, από το ποδόσφαιρο των αγοριών, από σουηδική γυμναστική, από άρση βαρών. Τα πάντα είδαμε. Και όλα αυτά είναι οργανωμένα με γυμναστές. Στον δρόμο. Είναι κρατική η αιγίδα τέτοιων. Είναι κρατική η αιγίδα τέτοιων προγραμμάτων, Λαμπρίνη, τέτοιων εκδηλώσεων, ή είναι σε επίπεδο γειτονιάς ότι οργανώνουμε μαθήματα, ας πούμε, ναι, που είπες, άρση βαρών και λοιπά. Είναι μη κρατικά, είναι η οργάνωση της γειτονιάς. Αυτό είναι κάτι που πήραν από την Κούβα. Η οργάνωση της γειτονιάς είναι κάτι που ξεκίνησε ο Φιντέλ πριν πολλές δεκαετίες και το οποίο ήρθε εδώ και πέτυχε. Δηλαδή ξαναοργανώθηκαν έτσι επί τσάρες κιόλας και με πολύ ισχυρές κοινότητες και λαϊκή παρουσία. Είναι αμεσοδημοκρατικό αυτό. Να. Και είναι σημαντικό. Δεν είναι πλούσιοι. Δεν έχουν Mercedes. Τι να την κάνεις τη ζωή. Δεν έχουν καταναλωτισμό με την έννοια που τον έχει δύσει. Έχουν τα βασικά με τα προβλήματα που έχει μια χώρα η οποία έχει ένα τέτοιο εμπάργκο, ας πούμε, και τη στραγγαλίζουν με τον τρόπο που τη στραγγαλίζουν. Υπήρξαν κάποια σχόλια περί της πολιτικής κατάστασης, ποιοι διοικούν κτλ. Αυτό δεν αφορά τόσο την καθημερινότητα των ανθρώπων όπως την βλέπεις. Με ποια έννοια? Είναι τσαβίστας οι ίδιοι, δεν είναι μαδουρέλ, να το πω έτσι. Όπως εμείς. Λοιπόν, δηλαδή αυτό που βλέπεις είναι μια τεράστια αγάπη και ένα σεβασμός για τον Τσάβες που είναι ζωντανός. Έβαλα στο Instagram μου, δεν την έβαλα αυτή τη φωτογραφία σε εμάς γιατί ήταν μια πρόχειρη φωτογραφία, αλλά το πρώτο wifi που είδαμε φτάνοντας στο αεροδρόμιο, ιδιωτικό, όχι το αεροδρομίο το δωρεάν, λεγότανε Τσάβες Βίβε. Ο Τσάβες ζει το Τσάβες. Υπάρχει αυτή η μνήμη παντού. Και αυτό υπερασπίζονται ακόμα. Ο Μαδούρο είναι κάτω από τον Τσάβες ακόμα. Τώρα, το άλλο που θέλω να πω είναι εξής, ότι είναι πολύ έντονη η παρουσία και των πολυφυλακών, γιατί εδώ εκτός από την κανονική αστυνομία υπάρχει, όπως πιάσαν οι ψαράδες τους άλλους που λέμε, είναι η λαϊκή αστυνομία. Και αυτή είναι έντονη. Μας είδανε στο δρόμο τρεις κοπέλες με τις κάμερες και με όλα αυτά και ήρθαν από την πολιτοφυλακή να μας πούνε να προσέχουμε. Και όταν τους είπαμε ναι θα προσέχουμε, αλλά είμαστε δημοσιογράφοι, κάνουμε τη δουλειά μας, μας ακολουθούσαν, το κατάλαβε ο Αλέξανδρος καθότι το μάτι του φωτορεπόρτερ, από μια απόσταση να είναι σίγουρες ότι δεν θα πάθουμε κάτι, δεν θα μας κλέψουν, ας πούμε. Ότι θα γίνουν όλα, δεν έχει και τουρισμό έτσι, ήμασταν οι μόνοι τουρίστες, να τα λέμε. Για προστασία, θα κάνω εγώ το κακό προαίρετο εδώ πέρα. Και εγώ το σκέφτομαι, αλλά κρατήθηκα. Ναι, εντάξει, προστασία ή παρακολούθηση? Για προστασία. Εντάξει. Αν ήταν παρακολούθηση, θα μας παίρναν τις κάμερες. Βγάζαμε τα πάντα. Σωστό και αυτό. Κατάλαβες τι λέω? Ναι, ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, το έχω περάσει στο Ισραήλ αυτό. Ξέρω πώς είναι να σου παίρνουν την κάμερα και όλα τα φίλμ σε δημοκρατίες δυτικού τύπου. Τότε με φίλμ ήταν εκείνα τα παλιά χρόνια, το 1991. Ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μπορεί να τσεκάρουν από μακριά για το τι τραβάτε, ας πούμε. Ναι, μας βλέπανε τι τραβάμε. Ξέραν πολύ καλά ότι τραβάμε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Και αυτό μας. Ναι, πάντως, γιατί εδώ που τα λέμε στρατιωτικούς στόχους και τέτοιο, χθες στην Ελλάδα. Ναι, πες. Ναι, υπουργεία βγάλαμε πάντως, ας πούμε. Επίσης, μάθαμε την τρομερή είδηση, η οποία είναι στο ρεπορτάζ, ότι το κεντρικότερο τσόντο σινεμά του Καράκας ανήκε σε Έλληνες παλαιότερα. Άρα η Ελλάδα. Η Ελλάδα παντού δοξάζεται, παιδιά. Παντού δοξάζεται η Ελλάδα. Ο Έλληνας διαπρέπει, Λαμπρινή, αυτό να σκέφτεσαι. Γιατί ο Θεός των Ελλήνων είναι μεγάλος. Πήγαμε σε όλα τα μέρη. Πήγαμε σε όλα τα μέρη που είχαν σχέση με τον Μπολίβαρ. Δεν έχουμε πάει ακόμα στο τάφο του Τσάβες. Αλλά περισσότερο ήταν να έχεις μια πρώτη αίσθηση της πόλης και των ανθρώπων για να τη μεταφέρουμε. Νομίζω ότι στο βίντεο θα το δείτε και πιο καλά. Γιατί υπάρχουν πράγματα. Τι να γράψω τώρα για τον τρόπο που στέκονται στις ουρές του λεωφορείου, ας πούμε, θα το δείτε. Για τον τρόπο που κινούνται μέσα στην πόλη, πόσο ελεύθεροι είναι, πώς κινούνται τα παιδάκια αισθάνονται ασφαλή. Και αυτό θα το δείτε. Το ότι δεν υπάρχουν δυστυχισμένα πλήθη που να σκίσουν τα ρούχα τους έξω από άδεια ράφια. Και αυτό θα το. Δηλαδή, είναι πολύ καλό που έχουμε βίντεο. Πάρα πολύ καλό που έχουμε βίντεο. Τους αλλάζω τα φώτα. Κάνω το αφεντικό, να ξέρετε. Εδώ τους βουρδουλίζω να δουλεύουν εκεί δύο. Τέτοια. Πολύ καλά τους κάνεις. Εγώ, Λεμπρίνη, δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό, να ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς να τους δώσεις μερικά ρεπό για. Ναι, μετά. Ωραία, πες. Νομίζω ότι πάμε καλά και νομίζω ότι θα έχουμε και πράγματα που δεν τα περιμένουμε. Μάθαμε επίσης ότι αρκετοί από τους συνέδρους δεν θα έρθουν. Αυτό δεν επηρεάζει τις δικές μας συνεντεύξεις, ευτυχώς, γιατί υπάρχει έξαρση αυτή νέου κύματος κορονοϊού σε όλη τη Λατινική Αμερική με τις μεταλλάξεις. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό παρά τους εμβολιασμούς για τη Δύση, αλλά νομίζω ότι σαν πληροφορία έχει σημασία. Ναι, στην Λατινική Αμερική από νούμερα εμβολιασμών πώς πάνε? Κοίταξε, αν μιλάμε για τη Βραζιλία ή το Περού, οι άνθρωποι πεθαίνουν σαν τις μύγες. Ναι, ναι, για αυτό. Αλλά σε άλλες χώρες είχαμε εμβολιασμούς και έχουμε προστασία. Δηλαδή, εμάς, ας πούμε, το PCR test που κάναμε στην Ελλάδα, εδώ δεν το κάνουν δεκτό παρά μόνο για να μας αφήσουν να πάμε να κάνουμε το δικό τους PCR test. Το κουβανικό, ήταν κουβανοί οι γιατροί στο αεροδρόμιο. Α, δεν. Και το οποίο βγήκε σε 4 ώρες. Δεν είπατε απλά ότι έχετε κάνει PCR 2 μέρες πριν για να μπείτε έτσι? Κοίτα να δεις. Όχι. Το λάβανε, το είδανε, είπανε, ωραία, αν έχετε κάνει εσείς, πρέπει να κάνετε και εδώ. Και κάναμε όλοι όσοι μπαίνανε στο αεροδρόμιο, κάνανε. Είναι κουβανοί γιατροί που το έχουν αναλάβει. Και ήρθαν τα αποτελέσματα, το λέω για να δούμε τι γίνεται και στην Ελλάδα, που θες ένα 24ωρο κτλ. Μέσα σε 4 ώρες, μαζί με την απόδειξη, όλοι. Είμαστε καλά, όλοι αρνητικοί. Όπως είμαστε στον υπεριαλισμό, είμαστε και στον κορονοϊό. Μάλιστα. Λαμπρινή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε ένα αγωνίως. Εγώ σας ευχαριστώ και τα παιδιά σας ευχαριστούν και ευχαριστούμε όλο το λαό του ΚΡΕΣ, γιατί είμαστε ένα. Σόμος κούντος. Είμαστε ενωμένοι. Χούντος. Λοιπόν, και να πεις και στον Βεντούρα ότι αυτά το ετοιμάζω και τώρα μόλις έφυγε το παιδί και τέτοια, άμα δεν δούμε βίντεο δεν πιστεύουμε τίποτα. Αυτά να του πεις, εντάξει. Και στο Γαστεράτο ότι. Θα σου δει το μήνυμα για τον αριθμό να μας το στείλει αμέσως. Και στο Γαστεράτο ότι πού και πού λέει και κάτι σοφό. Πέταξε εκεί την ατακάρα, ενώνει την ιστορία. Ο Αλέξανδρος το έβαλε. Λοιπόν, γεια σας. Υπέροχη ατάκα. Ναι. Αυτό καλώς λέω. Πού και πού κάτι σοφό. Αλλά. Λαμπρινή, άμα δεν το ξέραμε, θα πιστεύω ότι είναι κάποιο συνταρακτικό. Συγγνώμη, ξανά λέω. Ήθελα να ξεκινήσουμε με τίτλο από τον Μπολίβαρ. Μπράβο. Αυτό ήθελα, γιατί είμαστε εδώ για, χάρη σε εκείνον, ας πούμε. Και για την υπέροχη γυναίκα του, γκόμενά του, να τα λέω σωστά. Διαβάστε, σύντροφό του, διαβάστε το αυτό, ψάχτε την. Όποιος διαβάσει το άρθρο και το όνομά της, ψάχτε αυτή την υπέροχη γυναίκα. Αυτό. Μάλιστα, Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά σε όλους. Φιλιά σε όλους και φιλιά στο Καράκας. Yeah. Ήθελα να πω φιλιά στο Καράκας, δεν το έχω πει ποτέ στην εκπομπή μας, Τάνο. Να πω φιλιά στο πανέμορφο Καράκας. Ήταν η ανταποκρίτριά μας στη Βενεζουέλα. Η επικεφαλής της αποστολής μας στη Βενεζουέλα. Καλύτερο, η επικεφαλής της αποστολής μας στη Βενεζουέλα. Καλά, όταν θα σηκώσουμε τη συνέντευξη έτσι εδώ. Την επικοινωνία έτσι θα το πω. Λαμπρινή Θωμά. Γράφει ο κόσμος από κάτω έτσι και πληρωμή σε ρεπό μετά. Καλά, παιδιά. Έχει περάσει την κοινωνία το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Ναι, ναι. Στην λαϊκή καζούρα. Καλή πληρωμή σε ρεπό, αλλά αν δεν υπήρχε ο κόσμος να δίνει χρήματα για να πάει η Λαμπρινή, ο Αλέξανδρος και ο Νίκος στην Βενεζουέλα, δεν θα γινόταν αυτό. Σας ξαναευχαριστούμε. Θα σας ευχαριστούμε κάθε φορά, σε κάθε καινούριο ταξίδι. Θα σας ευχαριστούμε κι άλλο. Αν δεν υπήρχατε εσείς, λέει, δεν θα είχαμε που να δώσουμε τα χρήματα, Ρίλη Κακαλίτσι. Γι' αυτό, παιδιά, υπάρχουμε. Υπάρχουμε για κάτι ανθρώπου σαν και εσάς. Που εξέχει ένα 5 ευρώ από το πορτοφόλι τους, εξέχει συνεχώς αυτό το 5 ευρώ και δεν ξέρουν τι να το κάνουν. Και ευτυχώς που υπάρχει το The Press Project, να ξεφορτωθώ αυτό το 5 ευρώ που περισσεύει, εξέχει από το πορτοφόλι μου. Αν δέχεστε bitcoin, κάνετε bypass στην εφορία, όχι bitcoin, παιδιά, σας παρακαλώ. Παιδιά, σας έχουμε πει για το bitcoin, είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν. Λοιπόν, διάλειμμα, 3 λεπτά. Και επιστρέφουμε με γλυκά νερά. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ από την ταπεινή Αθήνα. Νιώθεις κάπως ότι είναι ξενέρωμα τώρα, ε? Ναι. Ξαφνικά μεταξουργείο εδώ πέρα. Έχεις την άλλη να σου λέει για τις γειτονιές του Καράκας τώρα και εσύ τι θα πεις. Ανεβάζει και φωτογραφίες ο Γαστεράτας τώρα. Τον αρπάζεις στα χαστούκια. Λοιπόν, ας πούμε ότι η κοινή γνώμη ήταν συγκλονισμένη ήδη μία φορά με την δολοφονία της γυναίκας στα αγγλικά νερά. Αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι το ίδιο. Συγκλονίζεται κανείς με τον ίδιο τον φόνο. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι περισσότερο οργίζεται ο κόσμος με το πώς λειτουργήσε η χειραγώγηση της κοινής γνώμης με βάση αυτά που αντέχει και θέλει να δει ο κυρίαρχος λόγος στην κοινωνία μας. Και αυτά που αντέχει να δει και αυτά που θέλει να δει. Γιατί ήταν από τις περιπτώσεις όπου υπήρξε μια ανατροπή που στοιχεία για αυτήν την ανατροπή υπήρχαν από την αρχή, κάποιοι επέμεναν σε αυτά περισσότερο, λιγότερο, αλλά τέλος πάντων, όπως λέει και ο Θάνος, εμείς που δεν κάνουμε αστυνομικό ρεπορτάζ, τα γλιτώνουμε αυτά, το να είμαστε εκτεθειμένοι στις διαρροές της αστυνομίας και στο να καταλάβουμε τι είναι αυτά που όντως πιστεύει η αστυνομία και ποια είναι αυτά που πάρα πολύ πονηρά υποβάλλει στο δημόσιο διάλογο μέσα στην απέραντη σοφία της. Αλλά χοντρικά, αυτή είναι μια ιστορία πια που την ξέρετε όλοι, δολοφονείται αυτή η γυναίκα, ο άνδρας κατασκευάζει ένα παραμύθι με κακούς ξένους οι οποίοι κάναν αυτό το φρικιαστικό έγκλημα με το μωράκι δίπλα στην νεκρή μάνα και με το κρεμασμένο σκυλί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και στην συνέχεια από διάφορα πράγματα που ακουγόντουσαν περίεργα, όπως το τηλέφωνο με την μύτη ή από τεχνολογικά λάθη που τον προδίδουν, δεν ξέρω τώρα αν αυτά απαιτούσαν κάποια καταπληκτική ευφυΐα δεντεκτιβική ή αν είναι πράγματα κάπως στοιχειώδη, δεν το ξέρω, αλλά συγκεντρώθηκαν αυτά τα στοιχεία και αυτός ο οποίος περιγραφόταν ως συντετριμμένος σύζυγος έγινε ξαφνικά όχι παιδεραστής και γυναικοκτόνος, αλλά έστω σκέτος πιλότος. Και είναι φοβερό ότι ακόμη και τώρα, ακόμη και όταν έχουν αποκαλυφθεί όλα αυτά, που θα περίμενε κανείς μια υποχώρηση της απέναντι πλευράς, γιατί είναι απέναντι, πώς να το κάνουμε τώρα, εξακολουθεί με πάρα πολύ θράσος να περιγράφει αυτήν την ιστορία, σε κάποιες περιπτώσεις γράφοντας αυτό που νόμιζε ότι το γράφουμε μόνο σε κείμενα για τη γυναικοκτονία, το σκότωσε γιατί την αγαπούσε, και επιμένοντας να τον περιγράφουν ουδέτερα ως τον πιλότο και μιλώντας για το ότι αυτή τον απειλούσε με διαζύγιο, που είναι μια φράση η οποία λίγο πολύ, αν χρησιμοποιείς τη λέξη απειλή, το να πεις ότι απειλώ κάποιον προφανώς είναι κάτι αρνητικό, είναι μια επίθεση, έτσι δεν είναι, είναι το να αποκαλύπτω τις προθέσεις μου να κινηθώ επιθετικά εναντίον κάποιου, αυτό δεν είναι η απειλή. Το διαζύγιο στην προκειμένη περίπτωση, με βάση τα όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, ήταν μια προσπάθεια αυτής της γυναίκας να απελευθερωθεί. Πολύ σωστά έχει υποθεί, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση που λέει, μα γιατί δεν φεύγετε, να φεύγετε, όπως ήταν στο Me Too, το γιατί δεν μιλάτε εδώ πέρα, να φεύγετε κορίτσια, να φεύγετε. Και όπως ακριβώς συμβαίνει και με το γιατί τώρα, αυτό που γίνεται είναι ότι με το που τα λες αυτά προκύπτουν αμέσως τα στοιχεία που σου λένε γιατί δεν φεύγει. Το πρώτο και πολύ προφανές που επεσήμαναν κάποιοι ήταν ότι, παιδιά, αυτό συνέβη όταν πήγε να φύγει. Δηλαδή αυτή η απειλή του διαζυγίου ήταν η διατύπωση προφανώς της επιθυμίας της να φύγει από αυτόν τον άνθρωπο, που ήταν τόσο πολύ καλός που δεν έπαιρνες ανάσα χωρίς να νιώθεις τα χνότα του στο σβέρκο σου. Τόσο καλός ήταν. Μα στις εκδρομές μαζί της, τι καλός, πουθενά δεν την άφηνε, λεπτό δεν την άφηνε. Στην ιδιοφυή ψυχολόγο που το έβρισκε τόσο συγκινητικό, που ήταν πάντα μαζί, μα μαζί να πει τα προβλήματά της, και ήταν τόσο πολύ αγαπημένη, ήταν ένα παραμυθένιο ζευγάρι. Ήταν αυτό που θα λέγαμε όλοι μας ο γάμος των ονείρων της. Γιατί τι καλύτερο από το να έχεις μια σχέση από τα 15 σου, να παντρευτείς αυτόν τον άνθρωπο, να κάνεις παιδί αμέσως μετά το σχολείο. Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο για μια γυναίκα από αυτό. Καταρχάς, από άποψη γονιμότητας. Έτσι δεν είναι. Μπράβο. Και όλα αυτά λεγόντουσαν χωρίς κανείς να αναρωτηθεί, ρε παιδιά, πόσο γάμος των ονείρων είναι στα 18. Εσείς θα χαιρόσασταν δηλαδή για οποιοδήποτε κορίτσι ξεσκατίζει και κυνηγάει να αλλάξει πάνες τώρα την ώρα που όλες οι φίλες της είναι φοιτήτριες ή γνωρίζουν τη ζωή και τις ομορφιές της Ελλάδας και της νεανικής ζωής. Τόσο ωραία είναι αυτή η ζωή. Μια χαρά. Πανέμορφη φαινόταν αυτή η ζωή στα κανάλια. Νομίζω υπάρχουν δύο καινούργια ζητήματα που το συζητούσαμε και με τον Κωνσταντίνο εκτός μικροφώνων, που δεν υπάρχουν συνήθως. Δηλαδή δεν έχουμε τίτλους για έγκλημα πάθους. Νομίζω ότι ο μόνος λόγος που δεν τους έχουμε αυτούς τους τίτλους, μολονότι υπάρχουν σε σχόλια, είναι ότι πέρασε αυτός ο μήνας και ο άλλος εκεί πέρα έδινε καταθέσεις και έδειχνε συντετριμμένος και σκηνοθετούσε το τέλειο έγκλημα, που λες εντάξει, οκ. Αυτό είναι συνήθως για τον εμβρασμό ψυχής, για τον οποίο δίνει συμβουλές ο Μπαλάσκας. Αλλά έχουμε το ένα θέμα, το να μιλάτε ως συμβουλή, και το άλλο το να απειλούσαμε διαζύγιο. Αυτά είναι τα σημερινά ζητήματα, πέρα από την αναφορά στο ρατσιστικό κίνητρο και την οργή της μίας πλευράς που μάλιστα κατηγορούσε την άλλη ότι το έχει πάρει πολύ έτσι χαλαρά, και επειδή ο δράστης είναι μετανάστης κατά τις δικές τους πληροφορίες και διαρροές της Ελλάς, δεν κάνει τίποτα. Βλέπε, είχε ένα άρθρο ή μια ανάρτηση Αφροδίτη Λατινοπούλου, και τώρα βλέπεις πως στην πραγματικότητα έχει αλλάξει όλο αυτό το ζήτημα. Αλλά υπάρχει αυτό, όντως είναι σαν το... Υπάρχει αυτό το να μιλάτε, ακούστηκε, και πολλές φορές καλοπροαίρετα κιόλας, έτσι. Νομίζω ότι γενικά καλοπροαίρετα. Ναι, γενικά καλοπροαίρετα. Ναι, δεν το... Ναι. Θέλει χαμηλούς τόνους και στο πώς... Ναι, ναι, ναι. Πώς επενδύνουμε σε αυτά, γιατί καλοπροαίρετα λέγεται. Δεν το λέει κανείς λέγοντας καλά έπαθες. Mm-hmm. Το λέει κανείς επιθυμώντας να... να γλιτώσουν αυτές οι γυναίκες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά χρειάζεται μια προσοχή. Βασικά χρειάζεται να εκπαιδευόμαστε, και κυρίως να εκπαιδευόμαστε εμείς οι άντρες, για το πώς μιλάμε για πράγματα που δεν συμβαίνουν σε εμάς. Ναι, και τα οποία δεν θα καταλάβουμε ποτέ ακριβώς. Όσο και να προσπαθείς, δεν μπορείς να το νιώσεις αυτό. Όσο και να προσπαθείς, δεν μπορείς να νιώσεις πως είναι να κρατάς τα κλειδιά σφιχτά, να σε ακολουθεί κάποιος και να σκέφτεσαι το βράδυ για το αν είναι απλά ένας περαστικός ή θα επιτεθεί. Και μιλάω για το πιο απλό πράγμα, που είναι απλά μια βόλτα το βράδυ σε έναν δρόμο που δεν έχει και πολύ κόσμο. Μην φτάσουμε καν στα σενάρια της γυναικοκτονίας. Θυμίζει πάρα πολύ τη συζήτηση για το MeToo, με το μιλήστε και λοιπά, και που η απάντηση ήταν ότι άμα θέλουν τα θύματα μιλάνε, και άμα νιώσουν άνετα και θέλουν να μοιραστούν την ιστορία τους. Νομίζω το σημαντικότερο σε τέτοιες περιπτώσεις, το είχαμε κάνει και στην ανασκόπηση για το MeToo, είναι να ακούμε και να μιλάμε εμείς σε φίλους, σε παρέες, σε συγγενείς, σε γιους, για το τι είναι σωστό και τι όχι, και που τελειώνουν τα δικαιώματα του ενός και που αρχίζουν τα δικαιώματα και του άλλου, και μπορεί... Ναι. Τι είναι σωστό και τι όχι, κυρίως τι είναι όχι. Ναι. Αυτό είναι το πιο βασικό σε όλα αυτά. Mm-hmm. Πώς αντιμετωπίζεις την άρνηση ενός ανθρώπου να είναι αυτό που θέλεις εσύ. Την άρνηση μιας γυναίκας περισσότερο, γιατί οι άντρες είναι περισσότερο εκπαιδευμένοι στο να αναμένουν αυτή την αντίδραση. Πώς αντιμετωπίζεις την άρνησή τους να είναι αυτό που θέλεις, αυτό που ζητάς εσύ. Mm-hmm. Πώς καταλαβαίνεις δηλαδή πια τον κόσμο ως ένας άνθρωπος που δεν είναι ένα αρπακτικό μωρό που δεν καταλαβαίνει γιατί δεν του δίνουν αυτό που θέλει και λυσάει και ασκεί βία για να το αποκτήσει ακριβώς όπως το θέλει. Πώς είναι ένας κόσμος στον οποίο αντιλαμβάνεται κανείς ότι πέρα από τις επιθυμίες τις δικές του, αυτές που τον μαθαίνει η κοινωνία να θεωρεί ότι θα έπρεπε να μπορεί να τις εκπληρώσει ανεξαρτήτως της επιθυμίας των άλλων, να καταλαβαίνει ότι αυτά είναι απλώς οι επιθυμίες του και μπορεί να ικανοποιηθούν, αλλά μπορεί και όχι. Μπορεί αυτή η γυναίκα που τόσο πολύ αγαπάς να θέλει να ρίξει δυο φάσκελα στην ζωή της μαζί σου και να ζήσει αλλιώς. Να θέλει να κάνει μια ζωή διαφορετική όπως γουστάρει. Να κάνει λάθος, να παρατήσει τα παιδιά της να κάνει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Εδώ δεν πρόκειται δηλαδή για το αν κανείς βρίσκει ακριβώς το δίκιο του. Πρόκειται για το αν κανείς μπορεί να σεβαστεί το ότι οι άλλοι άνθρωποι και κυρίως οι γυναίκες, γιατί ξαναλέω ότι αυτό είναι ένα ανδρικό χούι, υπάρχουν εκεί για να υπηρετούν τις δικές σου επιθυμίες ως κτήματα. Αυτό νομίζω ότι κατά βάση συζητάμε σε αυτήν την ιστορία, και γι' αυτό και επιμένουμε στην χρήση του όρου γυναικοκτονία, γιατί η χρήση του όρου γυναικοκτονία μας υπενθυμίζει ότι αυτό δεν αφορά εγκλήματα στα οποία απλώς σε έναν γενικό πληθυσμό έχει πέσει κλήρος για το ποιος αριθμός θα χάσει τη ζωή του. Δεν συμβαίνουν έτσι, δεν χάνονται έτσι αυτές οι ζωές. Χάνονται τη στιγμή που κάποιος άντρας δεν έχει πια τον έλεγχο μιας γυναίκας και της απαγορεύει να ζήσει όπως θέλει εκείνη. Έτσι γίνεται. Και γι' αυτό και επιμένουμε ότι αυτό έχει μια διάσταση η οποία είναι έμφυλη. Ας πούμε τώρα για τον μάγο της επικοινωνιακής διαχείρισης, ο οποίος αποκάλυψε καλύτερα από τον καθένα τι είναι αυτή η έμφυλη διάσταση, δίνοντας αυτό που λέει πάρα πολλοί κόσμος, οδηγίες προς γυναικοκτόνους τι ακριβώς να κάνουν. Θάνο, ο συνδικαλιστής της καρδιάς μας. Πριν από αυτό, θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο για το πώς δεν υπάρχει τεκμήρια θεότητας για κάποια κομμάτια της κοινωνίας μας. Θα πρέπει να μας προβληματίσει οι δήμοι και να ζητούν μας στην αρένα. Αν είναι για τον γυναικοκτόνο, ομολόγησε. Και πολύ συγκεκριμένα, όχι με άλλου τύπου ομολογίες που έχουμε μάθει. Είναι πολύ ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Και υπήρχε σεβασμός στο τεκμήριο της αθωότητας, θέλω να δηλώσω. Δηλαδή ήταν αυτό ότι όλοι το υποπτεύω, πολλοί το υποπτεύονταν όντως και στα σχόλια. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το ότι μετά την αποκάλυψη έρχονται όλοι να το παίξουν detective και να πούνε εγώ τα έλεγα. Επειδή είναι σύνηθες σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι άμα δεν υπάρχει, όσο δεν τεκμηριώνεται η ληστεία και όσο βρίσκανε τείχο, βασικός ύποπτος είναι το πιο κοντινό πρόσωπο. Αλλά και πάλι υπήρχε και στο δημόσιο διάλογο ένα σεβασμός για το με όλα τα δεδομένα. Δεν υπήρχε ένα κύμα που κατηγορεί εδώ και 20 μέρες επειδή δεν έχει βγει σε τίποτα η αφήγησή του, δεν υπάρχουν Γεωργιανοί, Αλβανοί κλπ. Υπήρχαν μόνο αναφορές αμέσχετα ότι υπάρχει κάτι πολύ βρώμικο στα γλυκά νερά κλπ. Μέχρι εκεί. Είναι τόσο περίεργο. Λέμε τώρα ότι δεν εμφανιζόταν στις κάμερες τίποτα. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή και τόσο απίθανα καλοσχεδιασμένο αυτό το έγκλημα που να λες πού να το καταλάβουν και αυτοί. Εκτός από το ότι δεν βρέθηκε πουθενά το DNA τους και λέγανε ότι ότι βρέθηκε η χλωρίνη με την οποία υποτίθεται θα είχαν καθαρίσει κάτι τέτοιο, δεν ήταν το. Εντάξει, στα κινητά. Πόσες μέρες παίρνει να ελεγχθεί το κινητό, ας πούμε, και να δούνε τα μηνύματα. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το ότι εκείνη τη μέρα συμβαίνει καυγάς και εμφανίζονται τώρα διαρροές ότι. Που είναι στα αγγλικά και ότι μάλωναν ξανά. Πόσο διάστημα παίρνει για να συμβεί στο ή το κινητό του δράστη. Αυτό είναι ένα ερώτημα, εγώ δεν το βάζω κακοπροαίρετα, αλλά είναι και 40 μέρες τώρα. Αλλά περνώντας από αυτό, είναι μία μέρα τέλος πάντων, καλά μην κοιτάτε μας στο πρώτο σελίδο μας που πάλι λέμε για μηνύσεις και αστυνομική βία, άλλο είμαστε εμείς, μπορείς να πεις και μία καλή, τύπου ένα πάλι καλά για την αστυνομία. Μπορείς να το πεις αυτό. Το ξεχνιάσατε. Πανηγυρίζει ο Χρυσοχοΐδης, τον οποίο σωστά ο Καμπαγιάννης τον είπε πάλι ότι είναι και αυτός εξαπατημένος, θα τη μενδώνει. Γιατί υπήρχε και ο θεσμικός ρατσισμός πέρα από τον Τζίμερο ή τη Λατινοπούλου. Μας βάζουν τον Τζίμερο στα σχόλια, τον αναφέρουν. Είχε βγει ο υπουργός, είχε επικηρύξει τους δράστες και μάλιστα είχε πει ότι τέτοια εγκλήματα είναι σπάνια στην Ελλάδα. Κάποιος μπορεί να το λάβει, ήταν σπάνια μέχρι σήμερα, κάπως έτσι είναι η αναφορά. Κάποιος μπορεί να το εκλάβει και ως κλείσιμο του ματιού. Η πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων, είναι η κακή Ένωση Εισαγγελέων αυτή, υπάρχει η καλή και η κακή Ένωση Εισαγγελέων, η καλή είναι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Σεβαστίδης. Σεβαστίδαρος, ναι, γιατί είχε απαντήσει κιόλας αυτό για τα γλυκά νερά. Η Άννα Ζαΐρη, που είχε περασπιστεί και την Αδαμαντία Οικονόμου, να θυμίσω σε άλλη παρέμβαση, είχε πει για το πώς έχει αλλοιωθεί το έγκλημα και με τις μεταναστευτικές ροές. Έχει αλλοιωθεί ο πληθυσμός μας, τα πάντα αλλοιώνονται. Επίσης δεν κρατήθηκε, δεν σεβάστηκε το αξίωμά της. Υποθέτω δεν θα έχει κάποια κύρωση, που εξέφερε και κρίση κιόλας πάνω σε ατεκμηρίωτες διαρροές. Εισαγγελέας τώρα. Κάποιος το έγραψε ότι αύριο αυτή θα δικάσει. Ο Σεβαστίδης, και τώρα είναι πολλά και τα λέω όλα μαζεμένα, αλλά έχουν σκάσει όλα σαν τσουνάμι, είχε απαντήσει ότι δεν τεκμηριώνεται πουθενά ότι υπάρχει αύξηση εγκληματικότητας λόγω του ρατσισμού, λόγω εισρωής μεταναστών, και είναι λάθος να το λέμε αυτό. Σε μια πάρα πολύ καλή παρέμβασή του. Αλλά περνάμε στο star της σημερινής ημέρας, γιατί λες ένα πάλι καλά για την αστυνομία και τσούπο Μπαλάσκας. Έλεγε πριν ο Θάνος, πώς το κάνω αυτό τα καλύτερα που τα λέμε εκτός αέρας και μετά εσείς βλέπετε μια πιο ξεθυμασμένη εκδοχή, χωρίς τον ενθουσιασμό της πρώτης λάμψης. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να βάλουμε να το κάνουμε reality, να είναι συνεχώς εδώ πέρα. Ναι. Όχι, να μην το κάνουμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, λέει ότι το θέμα με τους αστυνομικούς αυτή τη στιγμή ήταν ότι πράγματι θα μπορούσε να είναι μια στιγμή επιτυχίας. Εγώ δεν θα την αναγνώριζα μια στιγμή επιτυχίας. Δηλαδή, όταν βάζει τον άλλον να ισχυριστεί ότι το είχαμε καταλάβει από νωρίτερα και ο δράστης έχει πάει στο μνημόσυνο και αγκαλιάζεται και τόσο καιρό είναι με το παιδί, αυτό δεν το θεωρώ και τρομερή επιτυχία. Και τα στοιχεία τώρα εδώ που τα λέμε, αυτά που συζητάμε, δεν είναι και τίποτε στοιχεία που είναι αδιανόητο να τα συνδυάσει κανείς. Λέμε ότι δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να συνηγορεί υπέρ αυτού που έλεγε ο δράστης. Εντάξει, οπότε δεν ήταν και τόσο παράλογο αυτό, δεν ήταν και τόσο καταπληκτική αυτή η θεωρία που ούτως ή άλλως ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι. Τώρα όλος ο κόσμος αυτό έλεγε, βοούσε ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά βγαίνει ο Μπαλάσκας και λέει ότι αυτός είναι πρώτα απ' όλα βλάκας. Το οποίο ήδη είναι πολύ προκλητικό. Γενικά ο Μπαλάσκας. Το λέει ο Μπαλάσκας. Όχι, γιατί δεν κυριαρχεί η βλακεία. Δηλαδή, ο Μπαλάσκας προφανώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εντελώς ανίκανος για αυτή τη θέση. Είναι, ρε παιδί μου. Παίρνεις μια στιγμή κατά την οποία έχεις μια εξιχνίαση, καθυστερημένη έστω, έχεις μια εξιχνίαση και πας και λες κάτι το οποίο εξοργίζει τον κόσμο εναντίον της αστυνομίας. Γιατί, το έγραψε ο φίλος και συνάδελφος κιόλας, ο Δημήτρης ο Δαμιανός, αν δεν είχατε καταλάβει για ποιο λόγο δεν μπορεί να πάει κανείς στην αστυνομία, να. Και λέει τώρα, μα γιατί το έκανε αυτό, είναι βλάκας, γιατί αν είχε δηλώσει ότι την σκότωσε κατά λάθος, εμβρασμό, θα είχε φάει. Στην αρχή είπε 4 χρόνια και μετά όταν το ξαναείπε λέει άντε να τρώγε 5-6, ενώ τώρα δεν θα την γλιτώσει ο δόλος αυτά και προστίθενται, φορτώνεται και άλλα αδικήματα. Πάτμαν λες είναι επαγγελματίας και μην τον υποτιμάμε. Να σου πω τι πιστεύω. Νομίζω ότι ο Μπαλάσκας είναι εκεί γιατί χρειάζεσαι έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει το απαράμιλο αυτό θράσος και την ανέδεια που να μπορεί να βλέπει λιωμένα κεφάλια διαδηλωτών και να λέει καλά κάναμε και έτσι γουστάρουμε. Δεν μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό. Χρειάζεσαι έναν άνθρωπο που να φαίνεται πολιτισμένος και να έχει καρδιά μπάτσου, να μπορεί να μιλήσει έτσι. Αυτό όμως χρειάζεται ταυτοχρόνως να το κάνεις και με έναν τρόπο που να μην σε εκθέτει. Ναι, έχει μονίμως αυτή τη δίθεν μαγιά στο λόγο του ο Μπαλάσκας. Δηλαδή και τώρα το ρωτάνε και λέει χαχα, είναι βλάκας. Το ρωτούσαν θα φύγει, μήπως σας ξεφύγει ο Χρήστος Παπ... Κανένας χρυσαυγητής, όχι συγκεκριμένο ο Χρήστος Παπάς, ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Έχει αυτό το κομπολογάκι εκεί πέρα και εμείς εδώ μπιπ και δέρνουμε. Ναι, επειδή πολλοί κόσμος δέρνει, δεν πάει καλά αυτό αν θες προστασία από την αστυνομία. Αυτό ήταν το ένα με τον Μπαλάς. Και εμένα μου έκανε εντύπωση και τα πάνελ που το ανέφερε λίγο ο Κωνσταντίνος. Λέγανε για τις, ότι ουσιαστικά οι διαρροές που δίνονταν ήταν αυτό για να παραπλανήσουμε το δράστη. Ξερνούσαμε κύρα Τσμούλη, αλλά όλο ήταν στοχευμένο. Όχι, είναι μικρό ζήτημα, ας πούμε. Όχι ότι μονίμως η Ελλάς διαρρέει για να φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει και ότι είναι κοντά στις έρευνες. Επομένως, είχε μία κατάθεση και διέρεε ότι πάμε προς τα εκεί, γιατί αυτό είναι το στοιχείο που έχουμε και τι να κάνουμε. Έτσι συμβαίνουν οι ανατροπές. Δηλαδή, γράφανε μετά τα ΜΜΕ για ανατροπή και πολλοί κόσμοι λένε: ποια ανατροπή, πουθενάδες τώρα. Μόνοι σας επινοούσατε εκεί τον τέλειο γάμο και το απίστευτο ζευγάρι εκεί πέρα. Μισό, έχουμε μια παρέμβαση. Κρίσιμη παρέμβαση. Εννοείται. Εγώ πριν λίγο άκουσα στον Ευαγγελάτο, Χαριζάβαλος, μίλησα πριν στον Ευαγγελάτο ότι δεν ήταν μόνο λέει ζήλια, καυγάδες κτλ. Ήταν και μαύρο χρήμα λέει από πίσω. Το οποίο θα ερευνηθεί λέει και θα βγουν οι πληροφορίες λέει στο μέλλον. Και δεν ήταν μόνο αυτό το οποίο έχει κυκλοφορήσει. Κάτι ξέρει ο Βαγγελάτης, ξέρει ότι έχει ακούσει. Οπότε σκεφτόμαστε τώρα γραφήματα να κάνει ο Βαγγελάτης. Μαύρα χρήματα πεσμένα κάτω, να παριστάνουν το πτώμα, ολογράμματα, ξέρω εγώ. Ολογράμματα με μαύρα χρήματα, σακούλες μαύρες. Και να κάνει τέτοια. Τώρα τι ακριβώς έχει προκύψει από αυτό σαν στοιχείο δεν ξέρω. Απλά τα άκουσα εμβόλυμα. Και δεν είπε και λεπτομέρειες ο Βαγγελάτος. Είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό λέει, το οποίο ξέρουμε μέχρι τώρα και θα βγουν και άλλα στο μέλλον ότι κάποιο παίζει. Κάτι άλλο παίζει με το αστυνομικό μας συντάκτης, κυρίες και κύριοι. Τα φιλιά μας σε όλους τους ακροάτες. Αστυνομικός συντάκτης Χαριζάβαλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε συχνότερες εκπομπές. Το αμέσως μπαίνει κάποιος εδώ. Θέλουμε συχνότερες εκπομπές. Του ζητούν παραπάνω. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Παιδιά, καλοκαίρι έρχεται. Δεν ξέρω αν το έχετε παιδιά, ναι, δεν θα έχετε συχνότερες εκπομπές. Τώρα θα πάτε να κάνετε κανένα μπανάκι, θα ακούτε τα χειμωνιάτικα. Ναι, αυτό θα γίνει. Να το τονίσουμε αυτό, να προειδοποιήσουμε από τώρα. Γι' αυτό τις εκπομπές αυτές δεν θα τις χάνετε τώρα. Θα τις ακούτε ευλαβικά, γιατί όπου να είναι άνθρωποι είμαστε. Μας περιμένουν τόσα εξωτικά νησιά. Εμένα μου έκανε εντύπωση που ήταν και αστυνομικοί συντάκτες. Δηλαδή, πέτυχα πάνελ. Επίσης το λέγαμε εκτός μικροφώνου με τον Κωνσταντίνο. Πέτυχα πάνελ στο Open που είναι και η Καραμήτρου και είναι ο Μαρακάκης ο δικηγόρος που ρωτάει: ρε παιδιά, εσείς δημοσιογράφοι, πώς δεν το είχατε υποπτευθεί. Και είναι τώρα σε συνδυασμό. Είναι ο Μαυροϊδάκος από τη μία και η Καραμήτρου από την άλλη να σου λένε ότι γι' αυτό με τις σκόπιμες διαρροές. Και εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο ότι οι αστυνομικοί συντάκτες μοιράζουν αυτές τις διαρροές αβέρτα. Γιατί απλά κάνουν αυτό που για δικούς τους λόγους τους λέει η αστυνομία. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει κανένα πρόβλημα σε επόμενη υπόθεση. Ακόμα κι αν εδώ ήταν ένα καλωστημένο σχέδιο από την πρώτη μέρα που τον περιμέναμε εκεί στο μνημόσυνο να λυγίσει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θέλω να πω κάτι στον Ταλέπα, ο οποίος αναρωτιέται γιατί έχουν ξαφνικά οι εφοπλιστές, τα κανάλια... και το κεφάλαιο και το κράτος κηρύξει πόλεμο στις γυναίκες και λέει οι ψηφοφόροι είναι αστυνομικοί, οι αστυνομικοί βαράνε τις γυναίκες τους. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι, νομίζω ότι είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι υπάρχει ένας κυρίαρχος λόγος ο οποίος είναι πάρα πολύ προσβλητικός και επιθετικός απέναντι στις γυναίκες. Είναι ένας κυρίαρχος λόγος ο οποίος είναι στρωμένος, είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των ανδρών και είναι αυτό που λέμε γενικώς κουλτούρα της πατριαρχίας. Και από την άλλη υπάρχει κάτι το οποίο δεν είχαμε, που ήταν τα εργαλεία προκειμένου να εντοπίζεται και να αναγνωρίζεται αυτό. Νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή ότι πιο επιθετικά αυτή τη στιγμή τα κανάλια, η αστυνομία αντιμετωπίζουν τις γυναίκες. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι αυτό τουλάχιστον σε ένα μέρος της κοινής γνώμης αποτελεί σκάνδαλο από ένα σημείο και μετά και αυτό το μέρος της κοινής γνώμης μεγαλώνει. Αυτό θεωρώ ότι έχει γίνει. Μεγαλώνει προς ποια κατεύθυνση? Είναι περισσότεροι οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δημιουργείται ένα μικρό σκάνδαλο όταν το κάνεις αυτό το πράγμα. Μπορεί να σου στοιχήσει το να το λες. Ακυρώθηκε το συνέδριο για την υπογονιμότητα. Η ακύρωση του συνεδρίου οφείλεται στο ότι πράγματα τα οποία χωρίς social media μπορούσες να τα κάνεις και να μην υπάρχει φωνή σε κάποιον κόσμο για να πει παιδιά τι είναι αυτά που λέτε. Αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνεις. Θέλετε ανθρωποφαγία, κανιβαλισμός, χίλια κακά να πούμε για το τι κάνουν τα social media, κάνουν και αυτό. Υπάρχει ένας κόσμος που εκπαιδεύεται σιγά σιγά, εκπαιδευόμαστε, μαθαίνουμε ότι δεν μπορεί να μιλάμε έτσι. Αυτό είναι στα θετικά, αν μπορεί κάποιος να βρει κάτι σε όλο αυτό. Με αφορμή το συνέδριο, προφανώς το λέω αυτό, που ακυρώθηκε και όχι το χθεσινό. Στο χθεσινό τι να πεις, δεν υπάρχει θετικό. Ας πούμε, μεγαλώνει η ενημέρωση γύρω από το ότι είναι γυναικοκτονία, κάνεις τέτοιο. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό το οποίο, ότι πάντα το λέγαμε πάρα πολύ στο σενάριο του, για τη συνένεση στο βιασμό, ότι σε τέτοια ζητήματα πάντα για την αυτή η ευαισθητοποίηση έρχεται με ανθρώπινο κόστος. Τότε με τη συνένεση στο βιασμό έγραφα, ας πούμε, για παραδείγματα με την Αγέλη των Λύκων στην Ισπανία, βιασμό με μπουκάλι, ξέρω εγώ, που κρίθηκαν από το δικαστήριο ότι το ήθελε και η γυναίκα, και εκεί προκλήθηκε η οργή ώστε να υπάρξει πίεση για την νομοθεσία. Και ένα επιχείρημα που συζητούσαμε για τον Κωνσταντίνο είναι ότι δεν χρειάζεται να το δεις μπροστά σου, να το πληρώσει ένα γυναικείο σώμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μια γυναίκα με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί υπάρχει και ψυχολογική βία, ώστε να πεις ναι, οκ, okay, τώρα είμαι οργισμένος, να το αλλάξουμε, αυτό είναι λάθος. Δυστυχώς πάει έτσι. Επειδή το βλέπω και στο chat, παιδιά, θα έλεγα να επιμείνουμε σε αυτό. Ρωτάτε πως είναι δυνατόν μια γυναίκα να το δέχεται αυτό. Το καταλαβαίνω και πάλι ότι το ρωτάτε καλοπροαίρετα. Νομίζω ότι θα πρέπει πολύ επίμονα να στρέψουμε τη συζήτηση στους θύτες. Είναι κρίσιμο αυτό. Είναι κρίσιμο και γιατί είναι άλλο πράγμα να είσαι το θύμα ή να είσαι μια γυναίκα φίλη του θύματος και να λες, ξέρεις κάτι, πρέπει να φύγεις, και είναι άλλο πράγμα να συμμετέχεις σε ένα δημόσιο διάλογο παίρνοντας τη θέση έμεσα και ευγενικά του κριτή απέναντι στα θύματα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα λεπτό ζήτημα που χρειάζεται προσοχή, γιατί καταλαβαίνω ότι λέγεται από την επιθυμία να μην το περνάνε αυτό αυτές οι γυναίκες, αλλά η κριτική πρέπει να στρέφεται στους θύτες και όχι στα θύματα. Και ξαναλέω, είναι διαφορετικό όταν είσαι γυναίκα, είναι διαφορετικό όταν είσαι ένα κοντινό πρόσωπο του θύματος και σου λέει τι να κάνω, και είναι διαφορετικό όταν συμμετέχουμε σε ένα δημόσιο διάλογο στον οποίο επιλέγουμε να εστιάσουμε σε θύματα και όχι θύτες και να δασκαλεύουμε τα θύματα. Ναι, δεν γίνεται να μην υπάρχει έστω μια κατανόηση για το συνέστημα του φόβου. Προφανώς υπάρχει φόβος. Είναι αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, το γράψαν και πάρα πολύ, ότι όταν έφυγε, όταν πήγε να φύγει, έγινε η γυναικοκτονία. Αυτό είναι το ένα. Δεν γίνεται να παραγνωρίσεις αυτό το ένα, πολύ βασικό. Και το άλλο είναι ότι μπορεί να λέμε ότι ναι, υπάρχει μια κουλτούρα που μεγαλώνει με έννοιες και λοιπά, και γενικά υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις όπως τις βλέπουμε σε τέτοια ζητήματα. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι υπάρχουν άλλα περιβάλλοντα στα οποία οτιδήποτε στερεοτυπικό ισχύει. Το να μην χαλάσεις το σπίτι σου, το τι θα πει η γειτονιά, τι θα πει ο κόσμος κλπ. Ναι, οι μικρές κοινωνίες, ναι, στην περίπτωση που ένας μέθυζος άνδρας χτυπάει τη γυναίκα, δεν στηρίζουν τη γυναίκα για να χωρίσει. Mm-hmm. Γιατί το διαζύγιο είναι μεγαλύτερο στίγμα από το να είσαι παντρεμένη με έναν άνθρωπο που σε χτυπάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε μην το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, είναι 6 και 1 πρώτο λεπτό. Μας έχετε φάει ήδη ένα λεπτό από την μεταφάρμα ζωή μας. Προβλέπετε πάρα πολύ συναρπαστικό το τριήμερο. Δεν θέλω να σας πω τώρα πού θα πάμε, αλλά θα πω μόνο ότι η Ελλάδα είναι μικρή για μας. Ναι, αυτό. Συμφωνώ. Γεια σας. Καλό τριήμερο, φιλιά. The name of this song is Uncle Sam. Damn. It's a show tune, but the show ain't been written for it yet. But we gonna see if Tony Jerome and the band can maybe work it out for me. Straighten me out right quick. I like it so far, man. Yeah. Come on, let's go. Welcome to the United Snakes. Land of the thief, home of the slave. Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and proud. Let's do the real, come on now. Smoke and mirrors, stripes and stars, stolen for the cross in the name of God. Bloodshed, genocide, rape and fraud, written to the pages of the law, good law. The cold continent latchkey child ran away one day and started acting foul. King of where the wild things are, daddy's proud, cause the Roman Empire done passed it down. Imported and tortured a workforce and never healed the wounds or shook the curse off. Now the grown-up Goliath nation holding open auditions for the part of David. Can you feel? Nothing can save you. You question the reign, you get rushed in and chained up. Fist raised, but I must be insane, cause I can't figure single damn way to change. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and power is God. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and power is God. All must bow to the fat and lazy. The obey me, and why do they hate me? Who me? Only two generations away from the world's most despicable slavery trade. Pioneered so many ways to degrade a human being that it can't be changed to this day. Legacy so ingrained in the way that we think we no longer need chains to be slaves. Lord, it's a shameful display. The overseers even got raped along the way.